گندے تو سب ہیں کافر بھی بندے ہیں اگرچہ گندے ہیں، گندے اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے تو مسلمانوں سے تو آج کافر اچھے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، بہت بھاری بات ہے، قبور محتم بہت ہی بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، کیونکہ کافر اپنی تمام تر نیکیوں کے باوجود وہ جہنم اس کی یقینی ہے، اور مسلمان اپنے تمام تر گناہوں کے باوجود اگر کلمے کو بچا کر لے گیا تو یہ کامیاب ہے انسان۔ ناکام اور کامیاب برابر نہیں ہو سکتا، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتا، اور یہ اچھا کہنا یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ کافر اور فاسق کی تعریف سے عرش الہی ہل جاتا ہے، اس لیے بندے تو سب ہیں لیکن جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بندے ہونے کے باوجود گندے ہیں۔ تو اسی لیے جیسے باغ بیٹے تو ایک باغ کے آٹھ دس دس بیٹے بھی ہوتے ہیں لیکن سب لائق نہیں ہوتے، ان میں سے بعضوں کو کہا جاتا ہے دیکھو یہ میرا بیٹا ہے خاص، جو لائق ہوتا ہے، جو تعلیم میں بھی آگے ہوتا ہے، جو فرما برداری میں بھی آگے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں، خاص بندوں کی نشانیاں یہاں بتا رہے ہیں۔ وعباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے یہ ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو بچھے جاتے ہیں، علی الارض ہونا اہانت کے ساتھ چلتے ہیں یعنی اکڑ کر نہیں چلتے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب ان سے ان کو جاہل لوگ ان کو چھیڑتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں جیسے وہ ہو پورے ملا ہو گئے، تو پھر وہ ان سے بحث بازی نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے اور سلامتی کی بات کہہ کر گزر جاتے ہیں، بھائی آپ بھی آئیے، آپ بھی اللہ والا بن جائیے، آپ بھی ملا بن جائیں، آپ بھی اللہ والے بن جائیں، اچھی بات سیدھی اور راستی کی بات کہتے ہیں۔ وقولو قولا سدیدا، اے ایمان والو جب بات کرو تو سیدھی اور راستی کی بات کرو، بلا وجہ ٹیڑھی اور لڑنے والی بات مت کرو۔ تو یہ مسلمانوں کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ وعباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ اول تو زمین پر اہانت سے چلتے ہیں، یعنی کہ عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت آہستہ چلتے ہیں یا بہت جھک کے چلتے ہیں کہ گویا کہ جیسے جو ہے بڑے بوڑھے لوگ جو ہیں کمر جھک جاتی ہیں ان کی، ایسا نہیں، لیکن وہ عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ عاجزی انکساری دل کے اندر ہوتی ہے، بعض دفعہ صورت تو ہوتی ہے عاجزی انکساری کی لیکن اندر نہیں ہوتی، جیسے عاجزی انکساری جب کوئی پولیس والا پکڑ لے فوراً عاجزی انکساری آ جاتی ہے، لیکن وہ کیا اللہ کے لیے ہوتی ہے؟ اسی لیے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، تواضع اس کی کام آئے گی جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے۔ پولیس والے کے سامنے تواضع اللہ کے لیے نہیں ہوتی، وہاں پہ جو ہے آدمی دنیا کے لیے اور اپنے کیونکہ مشکل میں ہوتا ہے وہاں تواضع دکھاتا ہے۔ تواضع یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے سامنے بھی اسی طرح وہ ملے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا مسلمان بھائی، اس پر بھی ظلم نہ کرے۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا وہ لوگ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور کسی سے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جب ان کی راتوں کو وہ اٹھنے والے ہوتے ہیں، راتوں کو بھی اٹھنے والے ہوتے ہیں، ہم تو فجر میں بھی اٹھنے والے کم ہیں، راتوں میں بھی ہم دیکھیے شروع میں ماشاءاللہ مجمع تھا، ابھی سے مجمع چھٹنے لگا ہے، کبھی آپ شوال کی دو چار تاریخ کو آگے دیکھیے پھر کتنا مجمع ہوتا ہے، یہ جتنا نظر آ رہا ہے یہ بھی نہیں ہوتا، پہلی صف وہ مشکل بھرتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ راتوں کو اٹھنا تو درکنار فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے بیچارے، تو اللہ تعالیٰ کی، اور پھر یہی سب کا یہی ایک ہی ریزن ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی، تو یہ تو سب کے ساتھ ہے، اگر سب یہی کریں گے تو ابھی آنکھ کیسے کھل رہی ہے؟ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو آنکھ کھلتی ہے، جب ہم کوشش نہیں کرتے تو گھوڑے بیچ دیتے ہیں، بازے استبل بھی بیچ دیتے ہیں، اتنے ایسے سوتے ہیں بے خبری سے کہ بالکل بے خبر۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ والذین یبیتون، بات یبیتون یہ رات گزارتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدوں و قیامہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، سجدوں و قیامہ، کبھی سجدہ کرتے ہیں کبھی قیام کرتے ہیں، یہ لوگ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے۔ ساری رات ضروری نہیں ہے، آخری رات میں آدمی اٹھ جائے، جیسے ابھی ہم اٹھ رہے ہیں سحری میں، तहरी में क्यों उठ रहे हैं? इसलिए कि खाएंगे नहीं तो दिन भर रोजा रखना मुश्किल होगा। आम दिनों में इसलिए उठे इसी वक्त में अल्लाह ताला आम दिनों में भी आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं। आखिर रात में ये सहर का वक्त जो होता है, अभी भी जो है कोशिश करें कि रोजाना जब हम उठ रहे हैं सहरी के लिए दो चार रकत पढ़ लें। 3:30 बजे 3:15 बजे जो उठ जाएगा तो 4 रकत पढ़ना क्या मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें कि आम दिनों में भी आदत बन जाए। लेकिन बिलफर्ज आम दिनों में कोई नहीं उठ पाता है तहज्जुद में तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन फजर छोड़ने से तो गुनाह होगा, ये तो हमें हम सबको पता है। लेकिन पता होने के बावजूद मालूम तो है, मामूल में नहीं है। अक्सरियत का आलम यही है कि हम जो है वो ऐसे सोते हैं कि बेखबर सोते हैं। देर से सोना कराची वालों का मामूल है, और देर से सोना और देर से उठना ये दोनों सेहत के भी खिलाफ है। अगर अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला रऊफ है, मेहरबान है, रहीम है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाले, तो अल्लाह ताला ने फजर की नमाज़ क्यों फ़र्ज़ की भाई? अगर अल्लाह ताला देखते बंदों को, जानते नहीं कि बंदों को देर से आँख खुलती है, तो लिहाजा ईद की नमाज़ की तरह इख्तियारी दे देते कि जब चाहो रख लो नमाज़, कोई 8 बजे रख ले, कोई 9 बजे रख ले फजर की नमाज़। लेकिन क्यों फजर में उठाया? अल्लाह ताला अपने बंदों को सेहतमंद देखना चाहते हैं, और ये इम्तिहान भी लेना चाहते हैं कौन हमसे मोहब्बत करता है कि हमारे लिए नींद को कुर्बान करता है। ऐसे वक्त में इम्तिहान होता है, ये वोटिंग का वक्त होता है। दो पार्टियां होती है ना, दो चार पार्टियां होती हैं, जिससे ज़्यादा मोहब्बत और मुनासबत और ताल्लुक होता है आदमी उसको वोट देता है। तो यहाँ पे भी दो पार्टियां हैं, एक रहमान की पार्टी है, एक शैतान की पार्टी है। सोता रहा तो शैतान की पार्टी में रहा, और जाग गया तो रहमान की पार्टी में आ गया। अब हम खुद देख लें, एक तरफ रहमान एक तरफ शैतान, दरमियान में अब्दुलरहमान। अब अब्दुलरहमान का इम्तिहान कि ये पक्का मुसलमान है या नाफरमान है। अगर पक्का मुसलमान होगा तो उठ के बैठ जाएगा, उठ बांध कमर क्या डलता है, फिर देख खुदा क्या करता है। किसने मना किया सोने से? मस्जिद से सलाम फेर के आओ, सो जाओ, फिर 2 घंटे सो 4 घंटे सो, नौकरी पे जाओ ना जाओ, शरीयत इसके बारे में सवाल नहीं कर रही, लेकिन नमाज को वक्त पे पढ़ना पड़ने का सवाल होगा। तो अल्लाह ताला के खास बंदे हों, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह ताला के खास बंदे वो हैं कि जो जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती, और वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना इफ़रिग़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। अल्लाहु अकबर, फरमाते हैं कि वो लोग सिर्फ एक तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, फिर अपने आप को दोज़ख़ से पनाह भी मांगते हैं, अकड़ते नहीं कि हमने तहज्जुद पढ़ी है, हमारा तो ये हक बनता है। आज अगर हम 2-4 दिन तहज्जुद पढ़ लें तो सीधे मुंह बात भी करना छोड़ दें लोगों से। लेकिन अल्लाह ताला ने ये निशानी बताई है इबादुर्रहमान की कि वो लोग रातों को जागते हैं, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना इफ़रिग़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा। वो अल्लाह ताला से मुनाजात करते हैं, या अल्लाह हमें दोज़ख़ की आग से बचा लीजिए, या अल्लाह हमें दोज़ख़ की आग से बचा लीजिए, क्योंकि दोज़ख़ की आग तो चिमट जाने वाली है, हमें उससे बहुत डर लगता है। तो जिन सहाबा को आपने, आज हम सिर्फ कलमे पर इतना इतराते हैं कि हमने कलमा पढ़ा है, हमें तो जन्नत में जाना ही है, चाहे नमाज की सज़ा भुगतने के बाद, गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद जाना हो। सहाबा को तो ज़िंदगी में जीते जी 10 सहाबा को जन्नत की बशारत आप अलैहिस्सलाम को दे दी। फिर कोई पूछे और कोई दिखाए कि क्या किसी सहाबी ने नमाज छोड़ी? जिनको सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जन्नत का सर्टिफिकेट दुनिया में मिल गया, उन्होंने सुस्ती नहीं दिखाई। हमारे साथ कि हमारे ऊपर तो एक तलवार लटक रही है कि हमें फुलसरात से गुजरना है। अगर आमाल अच्छे हुए तो तेज़ी से गुजरेगा आदमी, वरना वहीं से कट कट के दोज़ख में। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन्हुम। तो ये लोग वो हैं कि जो गुनाह करके जहन्नम से पना नहीं मांग रहे, रातों को जागने के बाद भी जहन्नम से पना मांग रहे। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इफ़रिग़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा इन्नहा सा'अत मुस्तक़र्रा व मुक़ामा। या अल्लाह, ये दोज़ख़ तो वो दोज़ख़ बहुत बुरा ठिकाना है, हमें उससे बचा लीजिए। दोज़ख़ बहुत बुरा ठिकाना है, 3 मील रिवायात में 3-3 मील आदमी का बदन इतना बड़ा हो जाएगा। जब जन्नत में मज़े ऐसे हैं, जब जन्नत में मज़े मनचाही ज़िंदगी जन्नत में है, तो दोज़ख़ का अज़ाब भी ऐसा ही है। इतना बड़ा जिस्म कर दिया जाएगा, फिर वैसे ही उसको तकलीफ़ भी पहुँचाई जाएगी, जिक्र करते हुए भी डर लगता है, लेकिन हमें गुनाह करते हुए डर नहीं लगता। حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جہنم کے تو تذکرے سے بھی ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمان کو اصل میں جہنم کے لیے بنایا نہیں ہے، لیکن اگر یہ بھی نالائقی کرے گا تو اس کو بھی پھر دوزخ کی واشنگ مشین میں دھلائی ہوگی، پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا. حضرت شیخ فرماتے ہیں لیکن یہ کچھ عرصے دوزخ میں رہنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، یہ برسوں سینکڑوں برسوں کا صدیوں کا زمانہ ہے، کوئی ہنسی کھیل ہے. دو منٹ ذرا موم بتی پر انگلی رکھ کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا آج کیا ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلے گا. وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب اس میں ڈالے جائیں گے مجرمین تو وہ دوزخ دھاڑے گی اور شور مچائے گی، غصے کے عالم میں ہوگی. اذا القوا فیہا سمعوا لہا، وہ اس کی چیخ و پکار کو سنیں گے. تکاد تمیز من الغیظ، ایسی پکار ہے گویا کہ عن قریب پھٹ پڑے گی. اتنا خطرناک منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. تکاد تمیز، اپنے غصے کی تیزی کی وجہ سے، من الغیظ، ایسا لگتا ہے کہ اب پھٹ پڑے گی. تکاد تمیز من الغیظ قالوا بلا، وہاں کے لوگ پوچھیں گے، قالوا کیا وہ کہیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا. لوگ آتے تھے ہمارے پاس، بھائیو دوستو بزرگو، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن ہم اس کو چکر دیتے تھے کہ قائد اعظم نے فرمایا تو چل میں آیا، بس آ رہا ہوں میں مسجد، آپ چلیں. یہ یہاں پہ چکر چل جائے گا، وہاں پہ پھر پتہ چلے گا، وہاں پہ پتہ چلے گا جو آج ہم اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. وللذین اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. وہ جو دوزخ کے فرشتے ہیں پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، قالوا بلا، وہ کہیں گے قد، تحقیق ضرور، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، بس ہم نے ان کا انکار کیا، ان کا کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، بس تم لوگ جب دیکھو ڈرانے کے لیے آیا تو. قالوا بلا، کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، لیکن ہم نے ان کا انکار کر دیا. فاعترفوا بذنبهم، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے. قالوا لو کنا، خود کہیں گے، قالوا لو کنا نسمع و ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر کاش کہ ہم تمہاری بات سنتے، ہم ان آنے والوں کی بات سنتے اور اس پر عمل کرتے، آج ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے، آج ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے. لیکن اس وقت کے نہ ہونے کا، جسے کہتا ہے کاش کہ ہم بچپن میں پڑھ لیتے تو آج کچھ ہوتے، تو کیا اب کیا ہو جائے گا، اب پڑھ لے گا، اب جب عمر 40 سال ہوگی تو اب کیا پڑھ لے گا، تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں. تو اس وہاں یہاں تو پھر بھی چلو کچھ ہے کہ کوئی 40 سال بعد بھی شروع کرے تو 10 سال میں پھر بھی میٹرک کر لے گا، کوئی چانس تو ہے. کوئی ایک دفعہ فیل ہو گیا تو دوبارہ امتحان دے گا، سے 12 دے گا، جتنے دفعہ چاہے امتحان دے لے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کوئی پڑھا لکھا ہی رزق کھاتا ہے، بہت سے بغیر پڑھے لکھے بھی رزق کھاتے، لیکن وہاں کا ناکام تو ہمیشہ کا ناکام ہوگا، ہمیشہ کی زندگی اس کے سامنے ہوگی، افسوس اور حسرت کا عجیب عالم ہوگا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے بھیجا ہے. کتنے جوان چلے جاتے ہیں، کتنے بوڑھے تو جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، آئے دن حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں. قبرستان میں جا کے دیکھیں ہر سائز کی خبریں ملیں گی، شعر لکھا ہوا ہوگا، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. اچانک ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں، فوراً آدمی کا جانا ہو جاتا ہے، پھر کس طرح جائے گا. ایک اللہ والے کے پاس آئے، کہ اسرائیل علیہ السلام، کہا چلے اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، کہا اچھا چلو، کہا آپ کسی ضروری کام سے جا رہے تھے، کہا ہاں ضروری کام کیا ہے، محبوب اس کی ملاقات سے بڑھ کر ضروری کام کیا ہے. فوراً چلنے کے لیے تیار، سارے ضروری کام کوئی ضروری نہیں، بس ضروری کام تو ہے اللہ کے پاس جانا، خود تیار ہو. اور ایک بادشاہ کے محل میں آئے، وہاں پہ رقص و سرود کی محفلیں سجی ہوئی تھی، اور جو ہے وہاں فقیر بن کے گئے اسرائیل علیہ السلام، اور وہاں پہ کہا کہ اللہ کے نام پہ، فوراً دھکا دے کے نکالا، کہاں پہ آ گئے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے، لہٰذا وہاں سے نکالا گیا. دوبارہ زور سے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ ٹوٹا، اور اسرائیل علیہ السلام کی تو فرشتے تھے، لہذا جا کے بادشاہ کے پاس بیٹھ گئے اور کان میں جا کے کہا کہ میں اسرائیل ہوں، تمہاری روح نکالنے آیا. فوراً رنگ بدل گیا، ارے بھائی تھوڑی سی مہلت دے دو، لا يستعقلون ساعة ولا يستقدمون. فرمایا جب وقت آ پہنچتا ہے تو پھر وصیت نامے کا بھی وقت نہیں ملا کرتا, لہٰذا فوراً اس کی روح, وہ تو وقت چاہ رہا تھا اس کو وقت نہیں ملا, اور جو جانا چاہ رہے تھے اس کو وقت پوچھا گیا کہ آپ کسی کام سے جانا چاہ رہے تھے, آپ چاہیں تو یہ کام پورا کر لیں. انہوں نے کہا کوئی ایسی کام پورا کرنے کی ضرورت نہیں, ہم تو ہر وقت اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں. تو ان دونوں گروہوں میں یہ فرق ہے کہ ایک جانے والا خوشی سے جائے گا کیونکہ مولا کو راضی کیا ہوا ہے, اور ایک جانے والا پریشانی کے عالم میں جائے گا. جیسے جیسے دو دونوں میں فرق ہوتا ہے, ایک کو سمن جاری ہوتے ہیں اور خدا نخواستہ پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, کس طرح آدمی جاتا ہے, کتنا بادل نخواستہ جانا پڑ رہا ہے, کیا کریں. اور ایک ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے, صدر پاکستان نے, وزیر اعظم نے وہاں سے پروانہ اپائنٹمنٹ لیٹر بھیجا کہ تمہاری ڈیوٹی اسلام آباد میں ہے, تمہیں ڈپٹی کمشنر لگا دیا گیا ہے, اتنی بڑی تنخواہ ہے, اتنا پروٹوکول ہے, ایسا گھر ملے گا. پھر آدمی جاتا تو وہ بھی ہے لیکن وہ خوشی سے جاتا ہے, گھر والے بھی اس کو سی آف کرتے ہیں خوشی سے اور وہ بھی خوشی خوشی جاتا ہے. لہذا مومن کا جانا یہ ہے اور فاسق اور فاجر اور کافر کا جانا یہ ہے کہ اس کو بیڑیوں میں زبردستی قید کر کے لایا جائے گا. جو جانا نہیں چاہتا دنیا سے, وہ پتا ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا. آج ہمارے پاس اختیار ہے میرے بھائی کہ ہم دونوں جانے میں سے ایک جانے کو اختیار کر لیں. جانا تو بہرحال ہے, جانا تو بہرحال, جو خوشی سے جائے گا یعنی نیک اعمال لے کر وہ خوش خوش جائے گا, شادا و فرح و غزل خان, اس کو کوئی پریشانی نہیں. اس کو پتا ہے ہم نے دنیا میں غم اٹھایا ہے. بتائیے دونوں کیا برابر ہو جائیں گے؟ گناہ سے بچنے والے اور گناہ کرنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ جو دن رات ٹی وی وی سی آر اور روزہ خوری کے مزے لے رہا ہے, اور جو دن بھر جو ہے روزے کی صعوبت اور مشکلات برداشت کر رہا ہے, نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے, غیبت اور جھوٹ اور چگلی کو چھوڑ رہا ہے, حلال کی کھانے کی فکر کر رہا ہے, حرام اس کو کھول کے آ رہا ہے وہ نہیں لے رہا ہے, کیا یہ دونوں بندے برابر ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں, لیس بظلام للعبید. وہاں پہ پھر وہاں پتہ چلے گا کہ کون کس نے کیا کمایا اور کیا گوایا. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب انصرنا على القوم المفسدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ, يا حليم يا كريم يا واسع المغفرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.